بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 57 جی 50 اور 7 57 صفحہ نمبر 57 پہلی لائن پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 253 50 اور 3 53 آیت نمبر 253 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم اعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربانی الرحیم نہایت رحم والا ہے اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جہاد کے سلسلے میں حضرت طالوت رضی اللہ عنہ اور حضرت داؤد علی نبی جین علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے جہاد کا حکم کیوں دیا فرمایا کہ اللہ اگر جہاد کا حکم نہ دیتا تو زمین پہ اہل باطل فساد برپا کر دیتا کوئی مذہبی مقام باقی نہ رہتا جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی عبادت ہوتی ہے یہ ساری عبادت گاہیں مٹ جاتی اور لوگوں کا سکون اور اطمینان بھی ختم ہو جاتا تو فرمایا کہ یہ جہاد اور قتال کا اللہ نے جو حکم دیا ہے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے حکم دیا اور پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھیں کہ یہ یہود ہیں یا عیسائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت کی دلیل یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گزشتہ واقعات کو بیان فرمایا ہے اور بالکل صحیح بیان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں اور یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ عالم الغیب کس کو کہتے ہیں عالم الغیب اس کو کہتے ہیں جس کا علم ذاتی ہو کسی ذریعے سے حاصل نہ ہوا اور اللہ یہاں یہ بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو واقعات ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں اور حقائق ہیں تو یہ ہم نے ان کو بتلائے ہیں تو لہٰذا جو کسی کے بتلانے سے بات کی جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ کہ عالم الغیب وہ ہے کہ جس کا علم محیط ہو اس سے باہر کوئی چیز نہ ہو اور جس کو بتلایا جا رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ اس سے پہلے یہ بات اس کو معلوم نہیں تھی تو یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل بیان فرمائی اور عالم الغیب ہونے کی نفی فرمائی اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں یہ قرآن مجید دلیل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کہ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں میں سے یہ بات بیان فرمائی اب اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ سارے رسول جو اللہ کے رسول ہیں ان کو اللہ نے مختلف انداز سے فضیلت عطا فرمائی کسی کی کسی معاملے میں فضیلت ہے کسی کی کسی معاملے میں فضیلت ہے فرمایا کہ تلک الرسل و رسول کہ جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے، فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعضہم ان کے بعض کو علی بعض ان بعض پر، کسی کی کوئی فضیلت کسی کی کوئی فضیلت، حضرت موسیٰ علیہ نبی جن علیہ السلام کی فضیلت کہ اللہ نے ان سے براہ راست کلام فرمایا، حضرت آدم علیہ نبی جن علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، زمین پر نہیں بلکہ عرش پر براہ راست کلام فرمایا، تو میں کہ منہم ان میں سے من وہ ہے کہ کلم اللہ کہ اللہ نے کلام کیا اس سے، وہ ہے کہ جس سے کلم اللہ اللہ نے کلام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست کلام فرمایا، اللہ کا پیغام جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، لیکن اللہ نے بعض رسولوں سے براہ راست بعض نبیوں سے براہ راست گفتگو فرمائی، حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست گفتگو فرمائی، جس کا ذکر اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان چیزوں کے نام بتلائیں، تو اللہ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا، اس کو ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست کلام فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ نے براہ راست کلام فرمایا. پھر ایک بات یہ بھی قابل غور ہے کہ یہ بات کل کے درس میں بھی گزارش کی گئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کون لایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ پر تلاوت کیا ان آیات کو، کہ ہم نے آپ پر تلاوت کی یہ آیات. تلاوت کون کر رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تلاوت کو اپنی تلاوت فرما رہے ہیں. کیوں؟ کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی نمائندگی میں تلاوت کر رہے ہیں. جب جبرائیل السلام اللہ کی نمائندگی میں تلاوت کر رہے ہیں تو اللہ نے اس تلاوت کو اپنی تلاوت کہا، تو اس کے اندر اشارہ یہ بھی موجود ہے کہ امام کس کی نمائندگی میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ امام مقتدیوں کی نمائندگی میں قرآن پڑھ رہا ہے. جب نمائندگی میں قرآن پڑھ رہا ہے تو پھر امام کے پڑھنے سے مقتدی کا پڑھنا ادا ہو جائے گا، تو اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے. تو ہمارا کہ یہ رسول، یہ سب کے سب رسول فضیلت والے ہیں، ان میں آپس میں تقابل نہ کریں، بحث نہ کریں کہ یہ رسول افضل ہے کہ وہ رسول افضل ہے، سب اللہ کے نزدیک افضل ہیں، تم کسی کو اپنی طرف سے افضل بنانے کی کوشش مت کرو. یہ گروپنگ، یہ وابستگیاں، یہ درست نہیں. ہاں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس کو رسول بنایا ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر، تمام نبیوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، تمام رسولوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے بعد ان تمام کی شریعت منسوخ ہے. تو شریعت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جب منسوخ ہے تو پھر نبی علیہ السلام کی شریعت عمل ہوگا، پہلے رسولوں کی شریعت عمل نہیں ہوگا. تو پہلے رسولوں کی شریعت پہ عمل نہ کرنا یہ ان کا انکار نہیں، ان کی نبوت کا انکار انکار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو نسبت کس سے ہے کہ مرسلین ہیں. کس کے بھیجے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. ان کا پیغام کس کا پیغام ہے؟ ان کا پیغام اللہ کا پیغام ہے. ان کی بات ماننا کس کی بات ماننا ہے؟ ان کی بات ماننا اللہ کی بات ماننا ہے. جب اللہ نے فرما دیا کہ یہ حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل ہوگی، اللہ نے فرمایا کہ اب یہ حکم ختم، یہ حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل ہوگی. اب پہلی شریعتیں منسوخ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت ہے جو قیامت تک چلے گی. تو ہمارا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، ورفع بعضہم درجات، اور بلند کیا اللہ نے ان کے بعض کو درجات میں، درجات میں اللہ نے ان کو بلند فرمایا. اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے افضل ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو ظاہر فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی افضلیت میں سب سے پہلی بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ایک علاقے تک محدود نہیں، ایک قوم تک محدود نہیں، ایک زمانے تک محدود نہیں، جتنے رسول تشریف لائے ان کی رسالت یا علاقے کے لیے ہے یا اپنی قوم کے لیے ہے. عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول اور فرعونیوں کے رسول, محدود قومی ہیں جن کے لیے وہ رسول ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا, کہ اے نبی اسلام آپ اعلان فرما دیں کہ میں کسی قوم کے لیے نہیں, میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. پھر جتنے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ ایک خاص زمانے تک تھے, کہ ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آ گیا تو پچھلے رسول کی رسالت کے احکامات منسوخ ہو گئے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول اور آخری نبی ہیں. نبی علیہ السلام کے بعد کسی نے بحثیت نبی اور رسول کے نہیں آنا, تو شریعت کس کی چلے گی قیامت تک؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لئی ہوئی شریعت چلے گی. تو یہ نبی علیہ السلام کا امتیاز. تیسری بات یہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے, واپسی پہ جب تشریف لے بیت المقدس میں تو حضرت نے دیکھا کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام صفیں بنی ہوئی ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ مبارک پکڑا جبرائیل علیہ السلام نے اور ان کو امامت کے مصلے پہ کھڑا کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی, تو حضرت نے امامت فرمائی تو حضرت امام الانبیاء ہیں, تو لہذا آپ کی فضیلت تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں واضح ہو گئی. قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں, دیگر انبیاء کرام علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں. انتظار کی کیفیت کہ یہ سورج جو اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے, یہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. گرمی کی کیفیت کیا ہوگی اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ ہر انسان کے جسم سے پسینہ نکل رہا ہوگا, اور یہ پسینہ ایک ایک آدمی کے جسم سے اتنا نکلے گا کہ جس میں کشتی نہیں کشتیاں تیر سکیں گی. اور فرمایا کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے یہ زبان باہر نکلے گی. کتنی باہر نکلے گی؟ اتنی باہر نکلے گی کہ اس پہ 18 آدمی جھول سکیں گے, اس قدر یہ زبان باہر نکلی ہوئی ہوگی. سورج میں روشنی نہیں ہوگی, گرمی پوری طرح سے اس کی ظاہر ہو رہی ہوگی. اس حالت میں کفار بھی کہیں گے کہ ہمیں اس حالت سے نجات دلائی جائے, ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے, اس تکلیف سے ہمیں نجات دلائی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کی جائے گی کہ حضرت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی حساب کتاب شروع فرمائے. یہ انتظار کتنا ہے؟ صرف 300 سال کا انتظار ہے. 300 سال کا انتظار ہے, اور پھر 700 سال حساب کتاب کے ہیں. قبر سے اٹھنے سے لے کر جنت جہنم میں داخل ہونے کا وقت 50,000 سال کا وقت ہے. اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کیا حقیقت ہے, کتنی مختصر ہے. فرمایا کہ اس زندگی کی فکر کرو, یہ زندگی جو مختصر ہے یہ گزر جائے گی, وہ زندگی ہے جو دائمی زندگی ہے, کیا اس کی فکر کرنا ہے. اب فرمایا کہ یہ سورج جو اس قدر قریب اس حالت میں انسان کھڑے ہیں, پریشانی کی حالت ہے, حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام سے درخواست کی جائے گی کہ حضرت اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حساب کتاب شروع فرمائے. آدم علیہ السلام معذرت فرمائیں گے کہ نہیں, میں نہیں کر سکتا. دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی جائے گی, سب معذرت کرتے چلے آئیں گے. نبی علیہ السلام سے درخواست ہوگی, نبی علیہ السلام دعا فرمائیں گے. کیسے دعا فرمائیں گے؟ کہ جو چاہیں نبی علیہ السلام ہو جائے؟ نہیں, وہ اللہ کے بندے ہیں, اللہ سے مانگیں گے. اختیار تو اللہ کا ہے, اختیار اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا, اور وہ سجدہ کتنا سجدہ ہوگا؟ دنیا کے 10 سال کے برابر کا سجدہ ہوگا. اور فرمایا کہ اللہ کے حضور التجا کروں گا, گر گراؤں گا, اللہ تعالیٰ میرے دل میں وہ الفاظ داخل فرمائیں گے کہ ان الفاظ سے میں دعا کروں گا. اللہ فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد, کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھا لیں, ہم نے آپ کی دعا قبول کی, حساب کتاب شروع کرنے کا ہم حکم دے رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام کی طرف تمام انسان بھی دیکھ رہے ہوں گے, تمام جانور جو کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے, جنات بھی دیکھ رہے ہوں گے, فرشتے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ ذات اقدس ہے جس کی برکت سے اللہ نے حساب کتاب شروع کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگا. پھر نبی علیہ السلام کی افضلیت یہ کہ سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے. تو فرمایا کہ ہم نے بعض کو بعض میں درجات, بعض کو بعض کو بعض پر بعض کو درجات میں فضیلت عطا فرمائی. یہ ذکر فرمایا کہ اب آ کے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصی ذکر فرمایا. فرمایا وہ آتے نا اور ہم نے دین عیسیٰ مریم, مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البیناتی واضح نشانیاں, کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے بارے میں بنیادی طور پر دو نظریے پائے جاتے ہیں. ایک نظریہ ہے یہودیوں کا, کہ یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد ہیں. نبی اور رسول ہونا تو دور کی بات ہے, تو جائز اولاد بھی نہیں, کہ وہ ناجائز اولاد ہیں. دوسرا نظریہ ہے عیسائیوں کا, کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کا جز ہیں. ایک گروہ ان کا عیسیٰ علیہ السلام کو خود اللہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین پر آنا چاہتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام کے روپ میں زمین پہ آیا ہے. ایک گروہ عیسائیوں کا یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اللہ کا جز ہیں, اور ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ تین گروہ عیسائیوں کے اندر پائے جاتے ہیں. تو یہ صورت شرک کی صورت, اور پہلی صورت جو یہودیوں نے اختیار کی ہے وہ انکار رسالت کی صورت. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں اعتراضات کا رد فرمایا. تو فرمایا وآتینا اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم, مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو البیناتی واضح نشانی, کہ ہم نے ان کو معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کے معجزات کیا تھے؟ فرمایا کہ بڑا بیمار ہے, پورا جسم اس کا بیماری کی حالت میں ہے, حضرت اپنا مبارک ہاتھ جسم پر پھیرتے تھے, صحت اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا تھا بإذن اللہ. فرمایا کہ اللہ کے حکم سے یہ ہاتھ پھیرا اور صحت اللہ نے عطا فرما دی. پھر پرندے کی شکل بنائی مٹی سے, اس میں پھونک ماری وہ روح بن گئی اور پرندہ اڑنے لگا. اور یہ خود قرآن مجید میں فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ یہ میرا کمال نہیں, یہ معجزہ ہے, یہ اللہ کی قدرت ہے جس کا اظہار ہو رہا ہے. اللہ کی قدرت کا اظہار نبی کے ہاتھ سے ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں. پھر یہ کہ مادر ذات نبینا, ماں کے پیٹ سے جو نابینا پیدا ہوا جس کا علاج نہیں, حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے, اللہ اس کو بینائی عطا فرما دیتا. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام قبر پہ تشریف لے گئے, فرمایا قم بإذن اللہ, کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا, تو مردہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو گیا. جو لوگ حضرت کے اس معجزے سے کھڑے ہوئے ہیں, اس معجزے سے کھڑے ہوئے, تو حضرت نوح علیہ نبی جین علیہ السلام کے ایک بیٹے بھی ان کی قبر پر حضرت تشریف لے گئے اور قم بإذن اللہ کا کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ ان کی داڑھی آدھی سفید تھی. حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام سے پہلے یہ بال سفید نہیں ہوتے تھے, یہ دنیا بتدریج بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, اب تو بچوں کے بال بھی سفید ہونے لگے. تو ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام پہلے فرد ہیں کہ جن کی داڑھی میں سفید بال آیا, آئینہ دیکھ رہے تھے کہ آئینہ دیکھا سفید بال, تو حضرت کو حیرت ہوئی کہ کیا وجہ, کوئی میری کوتاہی تو نہیں, کیونکہ اس لیے کہ اس وقت تک سفید بالوں کا بھی نظام نہیں آیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ کوتاہی نہیں ہے, یہ تو اعزاز ہے, یہ تو فضیلت کی بات ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر خواہش کی کہ میرے سارے بال ہی سفید ہو جائیں تاکہ یہ فضیلت مجھے بھی نصیب ہو جائے, اور ہم اس کو سیاہ کرتے پھر رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ نبی جین علیہ السلام سے پہلے یہ سفید بال نہیں تھے. تو جب یہ سام رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, روح علیہ السلام کے بیٹے, آدھی داڑھی سفید, تو عیسیٰ علیہ السلام نے سوال فرمایا کہ آپ کی داڑھی کے بال سفید؟ فرمایا کہ قیامت نہیں آ گئی, یہ سب فرمایا کہ نہیں قیامت نہیں آئی ہے, آپ معجزے کے طور پہ کھڑے ہوئے ہیں. فرمایا کہ یہ قیامت کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کی خبر کی کہ جب قیامت ہوگی جو بچے ہوں گے وہ بھی بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کے غم اور افسوس کیفیت کی وجہ سے. پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معجزاتی طور پر آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کی دنیاوی زندگی نہیں ہوئی, لہٰذا آپ واپس برزخی حیات میں آپ نے منتقل ہونا ہے, تو آپ کو برزخی حیات میں دوبارہ منتقل کیا جائے. فرمایا کہ ایک شرط پر, اب یہ بات بھی انتہائی قابل غور, فرمایا کہ ایک شرط پر میری ایک درخواست ہے کہ موت کی کیفیت مجھ پہ طاری نہ کی جائے, موت کی کیفیت طاری کیے بغیر مجھے عالم برزخ میں منتقل کر دیا جائے. فرمایا کہ موت کی کیفیت طاری نہیں ہوگی, وہ ایک ہی دفعہ ہوتی. تو اس سے معلوم ہوا کہ موت کی تکلیف کتنی تکلیف ہے. تو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو ہم نے معجزات عطا فرمائے. جب معجزات عطا فرمائے تو ان کی نبوت و رسالت کی دلیل ہے, جب نبوت و رسالت کی دلیل ہے تو پھر ان کی رسالت کا انکار کیوں ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات یہاں قابل غور ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم, مریم رضی اللہ عنہا کا نام ذکر فرمایا. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان کی والدہ کی نسبت ساتھ بیان کی گئی ہے. جب والدہ کی نسبت ساتھ بیان کی گئی ہے تو اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک ناجائز اولاد نہیں, یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ کہ مرد عورت دونوں ہیں تو بچہ پیدا ہوا, ایک قدرت یہ ہے, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, یہ حقیقی سبب نہیں. اگر حقیقی سبب ہوتا تو کوئی میاں بیوی بے اولاد نہ ہوتے, یہ بے اولاد نہ ہوتے. تو بے اولاد ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اولاد کا دینا یہ اللہ کی قدرت ہے. دوسری صورت یہ کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے, دونوں موجود نہیں, پھر اللہ پیدا فرما دیں. اس کا نمونہ حضرت آدم علیہ نبی جین علیہ السلام کہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا, یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. ایک ہی مثال ہے, دوسری مثال نہیں. تیسری صورت یہ ہے کہ مرد ہے عورت نہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرد سے انسان کو نکالا, حضرت حوا رضی اللہ عنہا, کہ حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں عورت موجود نہیں. آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا رضی اللہ عنہا کو پیدا فرمایا. چوتھی صورت کہ عورت ہے مرد نہیں, اور اللہ نے اس پہ بھی بچہ عطا فرما دیا, تو مریم رضی اللہ عنہا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. یہ چار صورتیں اللہ نے ظاہر فرما دیں. ایک ہے زاویدہ عام, وہ ہے مرد عورت دونوں ہوں گے اس سے اولاد ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا یہ امتیازی واقعہ ہے, اس لیے قرآن مجید میں جہاں جہاں بھی ان کا ذکر آیا ہے اکثر مقام پہ مریم رضی اللہ عنہا کا نام اللہ نے ساتھ بیان فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام ناجائز اولاد نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. فرمایا قیامت کے دن, ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ حضرت قیامت کے دن باپ کا نام نہیں ماں کا نام لیا جائے گا تاکہ پردہ رہ جائے, معلوم نہ ہو کہ یہ ناجائز اولاد ہے کسی کی پردہ رہ. یہ غلط فہمی ہے جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم تبل السرائر, قیامت کے دن تو وہ دن ہے جب ہر حقیقت ظاہر کر دی جائے گی, وہاں تو راز کھول دیے جائیں گے, حقیقی باپ کے نام سے پکارا جائے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جائز اولاد ہے یا ناجائز اولاد ہے, پوری طرح سے اس کا اظہار ہوگا. تو پھر بغیر باپ کے کس کو پکارا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کو ماں کی نسبت سے پکارا جائے گا قیامت دن, تاکہ معلوم ہو جائے کہ سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی کی اولاد ہیں, عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جو کسی مرد کی اولاد نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ امتیاز قیامت کے دن بھی اللہ ظاہر فرمائیں گے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو والدہ کی نسبت پکارا جائے گا, باقی ہر ایک کو باپ کی نسبت سے پکارا جائے گا, اور یہ معلوم ہوگا کہ یہ حقیقی باپ ہے یا اس کا گناہ والا باپ ہے, تو اس کا اظہار ہوگا. تو اللہ نے یہ بات یہاں واضح فرما دی. اب دوسری بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام اللہ ہیں, عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا جز ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا رد آگے فرما دیا. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے قوت دی ہو اس کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، کس سے؟ بروح القدس، روح قدس سے، کہ جبرائیل علیہ السلام، روح القدس جو اسلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہتے تھے کہ یہودی ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور جو نقصان کی حفاظت کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، وہ مخلوق ہے. تو یہاں عیسائیوں کا رد فرما دیا کہ دیکھو کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا جز کہتے ہو، اللہ تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں، جس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس کو کسی کا خوف نہیں. تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہودی حضرت کو قتل کرنا چاہتے تھے، نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اللہ نے حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ رکھا. تو فرمایا کہ جب اللہ نے حفاظت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ساتھ رکھا تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ مخلوق ہیں اللہ کی. تو اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کا جز نہیں، نہ اللہ ہیں. تو عیسائیوں کے نظریے کا رد فرما دیا. اب جو نتیجہ نکلا وہ کیا؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کی رسالت حقیقت ہے جس کا انکار جائز نہیں. تو اللہ نے یہ بات یہاں پہ واضح فرما دی، اور قرآن دیگر جگہ بھی بیان فرمائی. خود قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا. کیا سوال ہوگا؟ فرمایا کہ آپ نے کہا تھا اپنی امت سے کہ مجھے اور میری والدہ کو معبود مانو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جب یہ سوال ہوگا، اب اس کا جواب تو بڑا آسان ہے کہ اللہ میں نے نہیں کہا، لیکن فرمایا کہ جب یہ سوال ہوگا دہشت کی کیفیت قیامت کے دن یہ ہوگی. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے ہر مسام سے خون کا فوارہ پھوٹ بہے گا. دنیا کے 500 سال تک یہ کیفیت ہوگی، پھر اللہ اطمینان کی کیفیت عطا فرمائیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سبحانکا، کہ اللہ تو پاک ہے، میرے لیے یہ بات کہاں مناسب تھی کہ وہ بات میں کہتا جو خلاف حقیقت تھی؟ میں نے ان سے نہیں کہا، میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں نے ان سے اللہ کی تیری وحدانیت بیان کی، اور میں نے ان کو یہی حکم دیا کہ دیکھو میں بھی اسی کی عبادت کر رہا ہوں، وہ معبود ہے، میں معبود نہیں، اور تم بھی اسی کی عبادت کرو. اور جب تک میں ان کے درمیان موجود رہا، ان کو سمجھاتا رہا کہ اللہ جب تو نے مجھے اٹھا لیا، اس کے بعد نہیں مجھے معلوم کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں، کہ تو ہی جاننے والا ہے، میرے علم میں نہیں. تو یہ بات فرما دی کہ عیسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز اور امتیاز یہ بھی قیامت کے دن اس انداز سے ظاہر ہوگا. پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ چاہیے کیا تھا؟ چاہیے یہ تھا کہ جب نبی اور رسول تشریف لائے تو انسانوں کو کیا چاہیے تھا؟ انسان چاہیے تھا کہ ان کی بات مان لیتے، ان کی مخالفت نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے، لیکن نہیں، ان میں کچھ ایمان والے، کچھ کافر. تو فرمایا کہ ولو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ، مقتتل الذین، نہ قتال کرتے، آپس میں نہ لڑتے، من بعدہم، ان رسولوں اور نبیوں کے بعد. کب کب لڑائی ہوئی؟ من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کہ آ گئیں ان کے پاس واضح نشانیاں، کہ اللہ کی طرف سے واضح احکامات آ گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کیا، زمین پہ شر اور فساد پیدا کیا. ولیکن اختلافوا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنہم، پس انہی میں سے، من وہ ہے جو آمن ایمان لایا، ومنہم، اور انہی میں سے ہے، من کافر، جس نے انکار کیا. فرمایا کہ چاہیے یہ تھا کہ سب کے سب انبیاء علیہ السلام کی بات ماننے والے ہو جاتے، سب ایمان والے ہوتے، لیکن نہیں، بعض لوگ ایمان لائے اور بعض لوگوں نے انکار کر دیا، اتنی حقانیت کے باوجود، ان کے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی انکار کر دیا. فرمایا ولو شاء اللہ مقتتلوا، فرمایا کہ پھر کفار کا مشرکین کا ایک قول ہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو اللہ ہمیں روک کیوں نہیں دیتا، اللہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں نازل کرتا؟ اب اس کا جواب اللہ نے فرمایا، ولو شاء اللہ ما اقتتلوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ قتال نہ کرتے، آپس میں نہ لڑتے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی چاہتا ان کو مجبور کر دیتا اور ان کی طبیعت ایسی بنا دیتا جیسی فرشتوں کی ہے، تو پھر انسان کا امتیاز کیا تھا؟ کہ انسان کو جو جنت ملے گی، انعامات ملیں گے، کیوں ملیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو، اگر اختیار نہ ہوتا پھر اس کے لیے اعزاز کیا تھا؟ تو انسان کا امتیاز یہی اختیار ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے آپ کو کفر سے بچانا ہے، اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ فرمایا ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ یفعل، کرتا ہے، ما یرید، جس کا ارادہ رکھتا ہے، کہ یہ اللہ کا ارادہ ہے کہ انسان کو میں نے امتیاز عطا فرمایا ہے، تو انسان کو میں نے یہ جنت کی نعمتیں عطا کرنی ہیں، یہ اللہ کا ارادہ ہے، اس لیے اللہ نے ضابطہ کر دیا کہ انسان کو اختیار دے دیا اور انسان کو سمجھ عطا فرمائی۔ اللہ نے انسان کی فطرت بنائی کہ یہ فرق کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور حق کو قبول کرے۔ اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی، اللہ نے انسان کو مشاہدہ عطا فرمایا، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، حسی قوتیں عطا فرمائیں کہ تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان کرے، آواز حق کی کان میں پہنچے، اور پھر آنکھوں سے دیکھے حقائق کو، پھر اس کا تجزیہ کرے۔ اللہ نے عقل کی نعمت عطا فرمائی، اور اس کے بعد چوتھے مرحلے میں اللہ نے نبوت، وحی انسان کو عطا فرمائی تاکہ وحی اللہ کا پیغام پہنچے اور اس پیغام کے مطابق عمل کرے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو انسان کو اختیارات سے محروم کر دیتا۔ فرمایا اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جو نافرمانی میں بڑھ گئے، اللہ نے کیسے عذاب کی پکڑ میں ان کو لیا۔ تو اللہ عذاب پہ قادر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ مہلت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا لو اور اللہ کے حضور توبہ کر لو اور اللہ سے رابطہ کر لو، تو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے۔ واخدا اللہ بلال، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى، اللہم انا نسألک رضاک والجنة ونعوذ بک من غضبک والنار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات، اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين، اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين ما، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم ثبت اقدامهم انك انت على كل شيء قدير، اللهم ربنا تقبلنا وتقبل ازواجنا واولادنا واموالنا واحبابنا واقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقنا اتباعهم بإحسان، وأدخلنا معهم في جنات الفردوس، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين آمين آمين، برحمتك يا أرحم الراحمين.